A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to czwartek, 8 dzień czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znakomite wieści z Paryża. Iga Świątek wywalczyła awans do finału French Open. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem. W procesjach wzięły udział setki tysięcy osób w całym kraju. Strażacy ponawiają apel o czujność. W centrum i na północy jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Na początek krótko najnowsze wieści z French Open z meczu Igi Świątek. Po bardzo zaciętym drugim secie Polka wygrała w półfinale tego słynnego wielkoszlemowego turnieju z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. W finale rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Karolina Muchowa, która wyeliminowała Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Najnowsze wieści ze świata sportu już za kilka chwil na antenie Trójki. Ulicami miast i wsi w całej Polsce przeszły dziś uroczyste procesje z okazji Święta Bożego Ciała. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Proboszcz warszawskiej parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ksiądz Bogdan Bartołd, powiedział, że przypomina ono o najważniejszym wydarzeniu, jakim było ustanowienie przez Jezusa Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. To upamiętnienie tamtego wydarzenia, a także przypomnienie, że żywy Chrystus jest wśród nas, mówił duchowny w TVP Info. Eucharystia jest sprawowana od tamtej pory każdego dnia na wszystkich ołtarzach całego świata. A co to znaczy? Eucharystia to żywy Chrystus. Przecież mówimy to, co te słowa wypowiadamy, które powiedział Pan Jezus. To jest moje ciało, to jest moja krew, czyli ja jestem. I dlatego też czcimy właśnie pamiątkę ustanowienia Eucharystii, ale jednocześnie chcemy również światu, całemu światu pokazać, że Chrystus, żywy Bóg, jest obecny pośród swojego ludu. W procesjach wzięły dziś udział setki tysięcy osób w całym kraju. Tak było m.in. w Łowiczu. Tutaj się wychowywałem. Nie byłem tutaj ze 20 lat. Może trzeba wrócić do tradycji. My tu przyjeżdżamy co roku. My uważamy, że wszyscy Polacy powinni przyjechać do Łowicza na Boże Ciało, ponieważ powinni zobaczyć, że 200 lat temu, 300 lat temu Polska była bardzo bogatym krajem. Bardzo nam się podoba i co roku się nie możemy nadziwić, i że jeszcze młodzież chce i że starsi chcą w tych strojach chodzić. Wzruszone? Tak. Przyjechaliśmy z Chlebnika, bo tu jest ładnie. Jesteśmy bardzo zadowolone, że jesteśmy tutaj. W Łodzi przyjechaliśmy. Lubimy albo tu, albo do Spycimierza. W tym roku wypadło na Łowicz. Bardzo miło, bardzo ładnie. Bardzo się cieszę, że ta tradycja jest zachowana i że tyle młodych ludzi jest w tych strojach. Cudnie, po prostu cudnie trzymać tak dalej. Święto Bożego Ciała dla całego Kościoła Powszechnego ustanowił w XIII wieku papież Urban IV. Minister klimatu i środowiska złożyła wizytę w Paryżu. Anna Moskwa wzięła udział w spotkaniach na szczeblu ministerialnym organizowanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska jest postrzegana jak państwo bezpieczeństwa energetycznego, dużych ambicji i osiągnięć, powiedziała w rozmowach Anna Moskwa. Anna Moskwa tłumaczyła Polskiemu Radiu, że oba spotkania były okazją do zaprezentowania polskich programów wspierających instalacje fotowoltaiczne i obniżanie poziomu emisji CO2. Są państwa, które korzystają z tego przykładu i wdrażają podobne rozwiązania u siebie. Jesteśmy i możemy być przykładem. Nie tylko dla Europy, ale też dla tych właśnie spoza. Zauważyła minister klimatu i środowiska. Polityk zwróciła uwagę, że Polska jest też aktywna w ramach tak zwanego klubu atomowego, czyli nieformalnej grupy państw wspierających rozwój energii jądrowej. To jest czysta, to jest tania, to jest dobra energia i w tym forum ona ma dużo więcej zrozumienia niż w Unii Europejskiej i to cieszy. Minister wskazała, że rozwój atomu i długoterminowe planowanie to kluczowe elementy, które pomogą Polsce przezwyciężyć kryzys energetyczny. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważny apel do tych, którzy długi weekend planują spędzić na łonie natury. Strażacy przypominają, w centrum i na północy kraju jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży, brygadier Karol Kieszkowski. Na południu troszkę lepiej, bo odnotowaliśmy już opady deszczu i tutaj od Wrocławia przez Małopolskę i Podkarpacie. Tutaj jest o wiele lepiej, ale to nie znaczy, że się nie będzie paliło w tych lasach, bo nadal ziemia jest przesuszona i ten przykład o karce papieru, czyli między 5 a 10% wilgotności jest jest idealny niedopałek papierosa, jakaś wyrzucana zapałka, czy nieodpowiednie rozpalenie ogniska, czy grillowanie może spowodować właśnie takie pożary wielkopowierzchniowe i bardzo trudne do opanowania. Ziemia jest naprawdę wysuszona. W przypadku bardzo dużego zagrożenia pożarowego nadleśnictwa mogą wprowadzić zakaz wstępu do lasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce czas na zapowiadany serwis sportowy przed mikrofonem. Robert Grzędowski. Iga Świątek w finale wielkoszlemowego French Open. Liderka rankingu WTA w sobotę stanie przed szansą na obronę tytułu wywalczonego przed rokiem na kortach Rolanda Garrosa. Dziś w półfinale paryskiego turnieju Świątek wygrała z Brazylijką Beatriz Haddad-Maillą 6-2 i 7-6. Nie było to szybkie i bezproblemowe zwycięstwo jak w poprzednich spotkaniach. Tym razem Polka kilka razy odrabiała stratę przełamania. Po raz pierwszy w tym turnieju grała tiebreaka, a całe spotkanie trwało ponad 2 godziny. W swoim 4. w karierze wielkoszlemowym finale Świątek zmierzy się z debiutującą na tym poziomie czeszką Karoliną Muchową. Muchowa dziś niespodziewanie ograła w 3 setach Arynę Sabalienkę. Za rok w Paryżu nie tylko wielkoszlemowy tenis, ale też igrzyska olimpijskie. Kwalifikacje na najważniejszą imprezę 4-lecia wywalczyli dziś polscy jeźdźcy. Mowa konkretnie o drużynie w ujeżdżeniu. Biało-czerwoni w składzie Żaneta Skowrońska-Kozubik, Magdalena Jura, Marta Sobierajska i Mateusz Cichoń wygrali zawody kwalifikacyjne w Budapeszcie. Start podsumowuje Magdalena Jura. Wszyscy się starali jak mogli. No oczywiście wiadomo, że to jest tak, że to jest drużyna. Nie każdy ma mocną głowę. Jeden potrafi dobrze wytrzymać napięcie, drugi mniej. Wiadomo, zdarzyły się troszkę błędy, ale jeden pojechał lepiej, drugi gorzej i w rezultacie udało nam się dokonać tego. No ja jestem przeszczęśliwa, bo jest to mój pierwszy tak poważny start w życiu i uczestniczyć w ogóle w czymś takim to jest no ogromny zaszczyt i duma. Ogromna duma. Nie wypada nie przedstawić wierzchowców, które awans olimpijski wywalczyły, to Romantic P, Ron Ultra Blue de Massa oraz Herzregent II. Wcześniej kwalifikacje na paryskie igrzyska wywalczyła polska drużyna we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Trwa kolarski wyścig etapowy Kryterium du Dauphiné. Dzisiejszy, liczący 191 km, 5. etap wygrał po solowej akcji Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma. Dojechał do mety pół minuty przed kilkunastoosobowym peletonem. Vingegaard objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. 18. w generalce jest najwyżej sklasyfikowany Polak Rafał Majka. Dziś był na mecie etapu 16. Według prognoz IMGW piątek zapowiada się pochmurny. Opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, za wyjątkiem strefy nadmorskiej, przy czym największe prawdopodobieństwo opadów będzie na południu, gdzie niegdzie możliwe burze i na ogół od 22 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, czas zacząć kolejny Klub Trójki. Jest czwartek, program trzeci Polskiego Radia, to jest to, co wiemy. Ale kiedy zadzieramy głowę do góry i widzimy gwiazdy, możemy spodziewać się, że wśród nich czeka wiele niespodzianek. I o takich potencjalnych niespodziankach i o drodze do gwiazd, bo w końcu per astra ad aspera, czyli przez gwiazdy do trudów, per ardua ad astra, przez trudy do gwiazd, różne są wersje po łacinie, ale chodzi o to samo, żeby się nie poddawać i wtedy można mierzyć wysoko, a my mierzymy dzisiaj naprawdę w samo centrum wszechświata prawie, że jeżeli ktoś wiedziałby, gdzie to jest, to prosimy o kontakt, ale mamy specjalistów i w studio, i na linii. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka, Rafał Tomański przy mikrofonie. Mamy przyjemność gościć w studio Artura Chmielewskiego, Polaka pracującego w NASA i przy okazji syna babcia Chmiele. Dzień dobry, Arturze, przyszliśmy już na ty. Dziękuję. No ale ja wysłuchałem tutaj wiadomości sportowych, może kontynuujemy. Na Tytanie były wyścigi dwójek, 94 stopnie Kelwina, minus 180 Celsjusza, było bardzo zimno. Mimo to Polacy wygrali wyścig na Kraken Mare, a na Marsie te były wskoki wzwyż, ponieważ oczywiście jest 38% grawitacji, to wygrał w skoku wzwyż Polak i o skoku wysokości 7 km 4 cali. Gratulujemy. To by był serwis sportowy. Jak państwo słyszycie, emocji dzisiaj nie zabraknie. Sport w kosmosie. W kosmosie zmieści się wszystko, jest duży. Poza tym rozszerza się. To nawet jakby teraz nie starczyło czasu, to te 7 km będzie niedługo skokiem wzwyż na minimalnym poziomie. Ale Artur Chmielewski to jest jeden z gości, których mamy dzisiaj dla państwa. Zdalnie jest z nami także profesor Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Czy pan też by chciał zobaczyć sport w kosmosie, tak jak nasz drugi gość zasugerował? Jakieś dyscypliny? Ja myślę, że to, co w tej chwili się dzieje w kosmosie, to są wielkie zawody sportowe między różnymi państwami, a już w tej chwili także różnymi firmami. I możemy na bieżąco śledzić te pasjonujące konkurencje, kto zrobi lepszą rakietę, tańszą, kto efektywniej będzie nas wynosił na orbitę okołoziemską, a może na Księżyca, może nawet na Marsa. Fantastyczne zawody. Jak oni skręcają te wahadłowce? Można by po prostu godzinami śledzić te postępy, na przykład jak taki wahadłowiec, jakaś rakieta na tym podnośniku gigantycznym sunąłby ruchem ślimaka. Wodze wyobraźni, proszę państwa, dzisiaj jak najbardziej puszczamy podczas Klubu Trójki, a ja mam w ręku książkę naszego gościa, który tak żywiołowo komentował wyścigi dwójek na Tytanie. Artur Chmielewski razem z Eweliną Zembrzycką-Kościelnicką napisali książkę, która nazywa się Odważ się robić wielkie rzeczy i ty możesz pracować w NASA. To wydawnictwo Pruszyńskie. Ja mam ten egzemplarz w ręku. 42 anegdoty, jak Artur powiedział mi przed audycją. I ty możesz pracować w NASA. No to brzmi dobrze. Akurat, Arturze, ty pracujesz. Prawdopodobnie, może nawet nie będę pytał o twoją drogę, bo to już było, można znaleźć też w sieci, korzystając z limitowanego czasu. Jak można pracować w NASA, jakby ktoś chciał, słuchając nas? Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, tak, ty możesz pracować w NASA, ale i Grzegorz, i ja byśmy woleli, żebyś został w Polsce i pracował w Polsce. I Grzegorz nad tym pracuje, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, żeby ten polski kosmos się rozwijał świetnie i rzeczywiście już jest wiele firm, które w kosmos wychodzi, z których jesteśmy dumni. Polacy budują wiele rzeczy już do misji kosmicznych, także mam nadzieję, że możesz pracować w NASA, ale będziesz wolał pracować w Polsce. Dobrze, to jest no, Polska Agencja Kosmiczna, mamy prezesa na linii. Panie prezesie, w takim razie, czy tutaj te ambicje nasze i te różne takie możliwości światowe, czy Polska i polskie firmy korzystają z tego? Polskie firmy korzystają i w tym wyścigu, o którymśmy mówili, już biorą udział. W bazie danych Europejskiej Agencji Kosmicznej zarejestrowanych jest ponad 400 polskich firm, z tego kilkadziesiąt jest takich stricte kosmicznych. Polska aparatura poleciała w kosmos już na ponad 80 misjach i mamy nadzieję, że będziemy w kosmos wysyłać już nie tylko pojedyncze komponenty, ale całe systemy, może nawet całe satelity i całe sondy kosmiczne. I stąd rzeczywiście nie musimy wyjeżdżać do Stanów, żeby z NASA współpracować i wspólnie z NASA budować misje kosmiczne. Możemy je także budować w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA, bo to jest nasza agencja tutaj. Ona działa na zasadzie umowy międzypaństwowej. Polska jest członkiem od lat 10. I ponieważ płacimy tam składkę, podobnie jak inne kraje, ta składka w prawie 100% wraca w postaci zamówień dla polskich firm. I polskie firmy dzięki temu mogą rozwijać nowe technologie, a przez te 10 lat rozwinęły już ich ponad 100 i mogą wspólnie z innymi krajami budować misje kosmiczne. Także rzeczywiście nie musimy wyjeżdżać z Polski. Już w Polsce możemy i współpracować z NASA i pracować w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Arturze, a w takim razie tak może przyziemnie, bo tematy kosmiczne pojawiają się rzadko, natomiast bardzo często w naszych audycjach i to naprawdę przeróżnych, i to dłuższych, i krótszych, i komentarzach politycznych jest przeważnie to samo, co po angielsku nazywa się, i to na pewno słyszysz to na co dzień, cost of living crisis, czyli kryzys kosztów życia. W skrócie, inflacja, drożyzna i coraz mniej w portfelu. Jak tłumaczyć ludziom konieczność wysyłania sond tych wszystkich rzeczy, nad którymi ty pracujesz, za miliardy dolarów? Jak tym samym ludziom po prostu brakuje od pierwszego do pierwszego? No więc to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony jest ogromne zainteresowanie kosmosem w Polsce. Gdzieś tam przychodzę na politechniki, na uniwersytety, do szkół, pojawia się mnóstwo osób, które są zainteresowane kosmosem, ale gdy przychodzi do głosowania na ten kosmos, żeby powiększyć te budżety, no to już w Polsce jest troszeczkę gorzej. A Amerykanie nie kwestionują kosmosu. No, ja pracując z NASA mam to szczęście, że i Republikanie, i demokraci popierają świetnie kosmos, bo inaczej to byśmy nic nie zbudowali. Przeciętną misję zabiera akurat 4,5 do 5 lat, żeby zbudować taki statek kosmiczny, jaką misję. To jest akurat więcej niż jedna kadencja rządowa. Czyli jakby republikanin zmieniał się na demokratę i kasował wszystko, co tamten zaczął, no to byśmy nic nie mieli i byśmy nigdzie nie polecieli. Ale na szczęście Amerykanie rozumieją to, że kosmos to nie jest koszt, kosmos napędza ekonomię, prawda? Co ja mam tutaj w ręku, trzymam? No to jest smartfon, nie powiem marki. Tak jest, jest smartfon. No tylko, że ten smartfon by w ogóle nie istniał, gdyby nie miał z 7 tych technologii podstawowych, które umożliwiły zbudowanie tego telefonu, gdyby nie miał 5 zbudowanych dla kosmosu. Jedna zresztą z mojego centrum przyszła, to była ta malutka kamerka, którą zbudował Eric Fossum. Tak? Mhm. On dostał zadanie zbudować malusieńką kamerkę, jak najmniejszą może tylko, żebyśmy mogli takie łaziki wielkości mrówki wypuszczać na Marsa. Ja dostałem zadanie, żeby zbudować jak największy teleskop, może wielkości Stadionu Narodowego, prawda? Może by było inaczej, gdybyśmy się odwrócili, prawda? On do tej pory dostaje z licencji pieniądze za każdy smartfon. Ale w tym ten smartfon produkuje też dla tej firmy, o której nie będziemy mówić, tyle generuje dochodu wielkości połowy polskiego budżetu, prawda? No i sprzedajemy to, znaczy sprzedajemy w sensie Amerykanie, na całym świecie. To trzeba rozumieć, że dlatego tytuł mojej książki jest Odważ się robić wielkie rzeczy, bo jak ci inżynierowie, których zatrudni Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, prawda? Te wszystkie polskie firmy, które mają genialnych inżynierów, zmusi się ich do tych największych odważania się do pracy nad największymi problemami, to oni tworzą te wynalazki. To napędza ekonomię, prawda? Więc w Ameryce się to rozumie, że to nie jest koszt. Pierwszy jest oczywiście, państwo wkłada tam pieniądze w SpaceX na przykład, żeby te pierwsze dwie rakiety wybuchły, trzecia poleci, czwarta, piąta, one potem lecą, wszyscy je używają do swoich lotów kosmicznych na całym świecie, oni zarabiają dużo szmalu, z tego płacą podatki, wszyscy są zadowoleni. Więc ja myślę, mam nadzieję, że ten model przyjdzie do Polski. Dlaczego właśnie lecieć w kosmos? No bo życie będzie lepsze. I z tych wynalazków, i z tego, co kosmos daje, prawda? On daje rolnikom, urbanizacji, rozwojowi miast, prawda? Ochronie lasów, pożary i tak dalej. Nie będę tutaj długo wymieniał tego, ale to jest zrozumiałe bardzo dobrze w USA. Mam nadzieję, że to też przyjdzie do Polski. No to w takim razie, panie prezesie, czy to już przyszło do Polski? Czy my korzystamy z tego, tak jak Artur Chmielewski nam wytłumaczył, że można? Przyszło zdecydowanie tak, bo ten dylemat, czy finansować te bieżące potrzeby, których zawsze jest dużo, zawsze mamy jakieś kryzysy, zawsze mamy jakieś trudności tu i teraz i zawsze jest potrzeba zarazania tym bieżącym trudnościom, a jednocześnie pytamy się, czy jednak nie trzeba inwestować w przyszłość po to, żeby w przyszłości żyło nam się bezpiecznie, żyło nam się wygodnie, żeby uniknąć jakichś kryzysów w przyszłości. I tutaj technologie kosmiczne kosmiczne nie są wyjątkiem. Rzeczywiście inwestycja w technologie kosmiczne dzisiaj możemy nie zobaczyć od razu efektów, ale po kilku latach te efekty będą rzeczywiście zupełnie niesamowite. Weźmy chociażby przykład rolnictwa, bo wspomniał Pan o tym, o takim kryzysie drogiego życia. No tutaj oczywiście żywność to jest podstawa, jeżeli chodzi o nasze wydatki. I jeżeli żywność uda się wyprodukować taniej, będzie zdrowsza, no to wszyscy się będziemy cieszyli. A dzisiaj nowoczesne rolnictwo bardzo szeroko korzysta z technologii satelitarnych. Z satelity można zobaczyć, co się dzieje na polu, czy jest susza i trzeba podlewać, czy może akurat pole jest zalane i trzeba coś ratować, czy może wszedł jakiś szkodnik i trzeba opryskiwać. I właśnie dzisiaj już gospodarstwa rolne, także w Polsce, mają podpisane umowy z firmami, które dostarczają danych satelitarnych i nie trzeba już opryskiwać prewencyjnie, można opryskiwać interwencyjnie, kiedy tylko z satelity zobaczymy, że gdzieś w jakimś kącie naszego pola, naszego sadu pojawił się jakiś, na przykład jakiś szkodnik, a więc będzie taniej i będzie zdrowiej. I teraz co z tymi inwestycjami? No, żeby to nasze polskie rolnictwo czy inne dziedziny rozwijały się konkurencyjnie w stosunku do reszty świata, żebyśmy mieli tanią żywność, żebyśmy mieli tanie inne produkty, to będziemy musieli korzystać z technologii satelitarnych coraz bardziej, bo inaczej nie będziemy konkurencyjni. I teraz stoimy przed takim dylematem. Albo zainwestujemy w polskie firmy, które rozwiną te technologie i będą mogły dostarczać tych rozwiązań dla rolnictwa, dla leśnictwa, dla wszystkich innych gałęzi gospodarki, albo za kilka lat, żeby te dziedziny nie upadły, będziemy musieli kupować te usługi, kupować technologie za bardzo duże pieniądze z zagranicy. I teraz takie satelity obserwacyjne to nawet nie są miliardy, to są miliony, dziesiątki milionów powiedzmy. Natomiast zyski z tego, jeżeli tylko sobie wyobrazimy, że rolnictwo będzie 10% bardziej efektywne, że z hektara plony będą 10 razy większe, że w przypadku, nie wiem, powodzi zniszczy się 10% mniej upraw, że w przypadku pożaru lasu spali się 10% mniej lasu, to w skali takiego dużego państwa jak Polska to są miliardy. Dlatego no, trzeba zainwestować miliony, żeby w przyszłości móc zarobić czy też oszczędzić miliardy. Dziękuję również za odpowiedź. W takim razie pytanie do Artura Chmielewskiego. Mamy kandydata na polskiego astronautę, doktora Sławosza Uznańskiego. Ja widzę, jeżeli tak się stanie, że doktor Uznański poleci w kosmos, ja widzę bezpośrednie przełożenie, że na pewno dzieci będą nazywane imieniem Sławosz, które popularne nie jest. I jeżeli się spotka takiego młodego człowieka za kilkanaście lat i właśnie, dzień dobry, jestem Sławosz, no to już będzie wiadomo, aha, rodzice śledzili polski podbój kosmosu. Ale czy mamy szansę na kolejnego po Mirosławie Hermaszewskim drugiego polskiego astronautę, twoim zdaniem? No więc wiem, że to jest świetne pytanie do Grzegorza i wiem, że Grzegorz pracuje nad tym. Bardzo ciężko, żeby pomóc Sławoszowi, żeby został. Ale ty reprezentujesz NASA, tutaj w naszym studiu może wiesz więcej. No, to jest po prostu tak. I to tak samo jest u nas, prawda? Że jak mamy stację kosmiczną amerykańską, no to kto tam leci? Tam lecą przedstawiciele, prawda, tych państw, które najbardziej się przykładają do programu kosmicznego, cały czas z nami kooperują. W związku z tym, prawda, no są Kanadyjczycy, lecą często tak jako na ostatnim locie, prawda, wybrani są do następnego lotu w Artemis, są Francuzi, no są Rosjanie, do tej pory byli, no bo to był kooperacyjny program, prawda, ale są te główne państwa, więc Polska musiałaby być tym głównym graczem, żeby tacy ludzie genialni, inteligentni, wielka energia, świetna osobowość też, bo ci wszyscy astronauci nie są tylko nie tylko jest brane pod uwagę, że masz doktorat, prawda, i że jesteś mądry człowiek, tylko te inne rzeczy też brane są pod uwagę, ale jedną z tych rzeczy, która jest brana pod uwagę, to jesteś, czy jesteś ten main player, the big player in space, prawda? Czy tym dużym graczem w kosmosie. Ty musisz być tym dużym graczem, no i teraz jest kwestia jak Polska do tego podejdzie, prawda? I wiem, że Polsa nad tym mocno pracuje, żeby ta nasza renoma jako duży gracz się poprawiła i wtedy Słowosz poleci. No to pytanie do pana prezesa w takim razie. Rozumiem, Mały Szomania była, może być Sławo Szomania, ale w przypadku tak wrażliwej kwestii jak lot w kosmos, raczej jedna osoba chyba nie jest brana pod uwagę, bo może mieć zwyczajnie przeziębienie i co? Wtedy mamy innych kandydatów też? Kiedy Europejska Agencja Kosmiczna rok temu ogłosiła nabór na astronautów, zgłosiło się z całej Europy 22 tysiące osób, z tego 500 osób z naszego kraju. I rozmaite próby, testy, badania. Tych etapów było chyba 6 czy 7. No i oczywiście na każdym z nich ta liczba kandydatów ze wszystkich krajów i w tym z Polski się zmniejszała. Na przedostatnim etapie mieliśmy dwóch, na przedostatnim mieliśmy trzech. Więc rzeczywiście, a to już były etapy takie, gdzie już wybrano tych najlepszych z najlepszych. Dlatego rzeczywiście tych kandydatów możemy mieć więcej. Doktor Sławosz Uznański już jest rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale pamiętajmy, że Europejska Agencja Kosmiczna to nie jest organizacja, której celem jest zarabianie pieniędzy i nie zajmuje się turystyką kosmiczną, tylko zajmuje się eksploracją kosmosu i rozwijaniem technologii właśnie dla potrzeb państw członkowskich. I teraz misje Europejskiej Agencji Kosmicznej na Międzynarodową Stację Kosmiczną służą właśnie przeprowadzeniu rozmaitych badań, przeprowadzeniu różnych eksperymentów na tej stacji kosmicznej. A Europejska Agencja Kosmiczna działa na zasadzie głosowania ministrów państw członkowskich za pomocą pieniędzy. Co 3 lata ministrowie się zjeżdżają i decydują, do jakich programów Europejskiej Agencji Kosmicznej chcą włożyć pieniądze swojego kraju. I tam, gdzie się te pieniądze zbiorą do odpowiednio wysokiego budżetu, ten program jest później realizowany. Podobnie jest z programami dotyczącymi badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W związku z tym, jeżeli podejmie decyzję, że my chcemy prowadzić tam badania i odpowiednie kwoty będą zainwestowane, to wtedy będzie naturalne, że astronauta z naszego kraju będzie prowadził takie badania. Astronauta francuski przeprowadził ponad 700 eksperymentów zaprojektowanych przez francuskich inżynierów i naukowców. Więc to jest kwestia dostępu do badań, a oczywiście przy okazji i prestiżu narodowego i tej wielkiej radości z tego, że kolejny Polak może być astronautą. To dopytam tylko, panie prezesie, jaki resort u nas za to odpowiada? Skoro mówi pan o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które nadzoruje naszą Polską Agencję Kosmiczną. Rozumiem, dziękuję. W takim razie, Arturze, wspomniałeś o Rosjanach. To pytanie musi również paść. W kosmosie wszyscy ludzie są tacy sami, równi sobie, obojętnie jaką flagę mają na sobą. No, inaczej to by było trochę aż nawet nie fair. Ale jak wojna pozmieniała szyki w takiej współpracy rosyjsko-resztoświatowej? No niestety pozmieniała dużo i to jest bardzo przykre dla wszystkich pracowników NASA, no na większości ludzi na świecie, że no jednak nasza cywilizacja, wiedza się tak poprawia o kosmosie, o naszych początkach, gdzie idziemy z tą cywilizacją, a mimo wszystko takie rzeczy jak taka wojna się zdarzają, prawda? I krok do tyłu. I kim my jesteśmy, że doprowadzamy do takiej sytuacji, prawda? To jest bardzo filozoficznego punktu, bardzo przykre, o tym ciągle rozmawiamy w pracy. No i niestety jest zawsze ta dyskusja, tak samo jak w sporcie, prawda? No, dlaczego mamy tych ludzi, tych naukowców eliminować z naszych wspólnych programów, Rosjan, prawda? Czy mamy z nimi współpracować, czy mamy ich wyeliminować? No ale jednak się zgodziliśmy na to, że trzeba dać temu rządowi rosyjskiemu sygnał, że nie popieramy was i w związku z tym nie będziemy z wami współpracowali, dopóki będziecie się tak zachowywali, jak się zachowujecie, prawda? Więc nie współpracujemy z Rosjanami. Przerwano wszystkie wszystkie projekty, które były wspólne z Rosjanami. Na przykład, co w nas uderzyło niestety, to powiedzmy mamy ten program pobrania próbek z Marsa i przewienienie je na Ziemię. W tej chwili ten łazik Perseverance, czyli wytrwałość, jeździ tam, zbiera te próbki, wkłada ich do tych tulejek i te tulejki zawiezie na Mars Ascent Vehicle, ten MAV, który tą, przywiezie tą rakietę, która wstrzeli te próbki na orbitę skłonioną, zabrane znowu na Ziemię. Ale w wypadku, gdyby on nawalił, ten Perseverance łazik, miał być też europejski łazik. Niestety on był budowany wspólnie z Rosjanami i miał być wystrzelony chyba na rosyjskiej rakiecie. Skasowaliśmy to. Więc w związku z tym teraz my staramy się wypełnić tą lukę poprzez dwa malutkie helikopterki, które są wtedy tym planem B do Perseverance, gdyby nie dowiózł tych próbek. Bo skasowaliśmy rosyjski program, Europejska Agencja Kosmiczna też go skasowała. No jest to bardzo przykre, bo jest podpisany, prawda, pakt, że cała przestrzeń kosmiczna ma być używana do celów pokojowych i tak już na tej od orbity do Marsa tak chcemy się zachowywać. No ale na Ziemi niestety zachowanie niektórych krajów jest złe. To jeszcze dopytam ciebie, Arturze, Chińczycy przeszkadzają? No więc to jest to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony my cieszymy się, jak Chińczycy wylądują na Marsie, prawda? Cieszymy się, są chyba trzy łaziki w tej chwili na Księżycu, jest jeden na Marsie. Świetnie. Wydajcie te pieniądze na kosmos, a nie na budowaniu więcej czołgów. Z drugiej strony niestety też nie możemy współpracować z Chińczykami z innego powodu, no bo no ich zachowanie w tych wspólnych programach no też nie jest dobre, bo są zainteresowani, żeby kopiować, żeby brać, żeby było dużo tych skradzeń informacji. Włamania są cały czas, prawda? Więc widzimy, że te włamania są, chcą kierować nawet naszymi łazikami, prawda, na Marsie. Są te włamania. Aż tak? Mówimy im, no tak, chwileczkę, to są włamania z Chin. Musicie to zastopować. No ale odpowiedź jest, no nie wiemy gdzie, to są jakieś dzieciaki, coś tam, jacyś hekerzy. Ale no oczywiście wiemy, o co chodzi, dlatego że jak ktoś złe słowo powie na pana Xi, prawda, no to się znajduje w więzieniu następnego dnia. Ale jak się włamują do łazików, no to nie można ich znaleźć. No to nawet nie zdawałem sobie sprawy, że można się do łazików włamać. Ciekawa sprawa. Zaraz porozmawiamy o opóźnieniach w takiej komunikacji, bo to ostatnio słyszałem bardzo ładne, to na wyobraźnię opisywałeś sytuację, że jakby się komunikować z Marsem było 90 minut? Z Tytanem. Z Tytanem, czyli z księżycem Jowisza. Saturna. Saturna. To tak, że jakby sędzia gwizdnął na początku meczu, to potem słyszymy, to zawodnicy go słyszą na sam koniec, to działa na wyobraźnię. Ale przejdźmy do prezesa Wrochny. Kiedy Polska może trafić na powierzchnię Marsa? Na powierzchnię Marsa możemy trafić wspólnie z NASA, bo tutaj właśnie nasza współpraca, konkretnie z Jet Propulsion Laboratory, które dla NASA realizuje misje eksploracyjne, rozwija się coraz pomyślniej. I tu właśnie Artur Chmielewski jest tym człowiekiem, z który w JPL odpowiada za budowę kolejnego helikoptera marsjańskiego. I tu wydaje się, że w Polsce mamy dużo kompetencji, które mogłyby do tego helikoptera posłużyć. Politechnika Rzeszowska znakomicie potrafi symulować loty w atmosferze, obrót śmigła i wszystko, co jest potrzebne. Ma odpowiednie laboratoria do badania tego. Niedawno rozmawiałem z naukowcami z Instytutu Maszyn Przepływowych, którzy też potrafią symulować obrót śmigła. Mamy firmę, która produkuje najlepsze chyba w Europie, jeżeli nie na świecie, śmigła do motolotni. Mamy firmę produkującą znakomite baterie, które wytrzymują bardzo duże różnice temperatur i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym podawać kolejne firmy i kolejne technologie, które mogą być przydatne do takiego helikoptera, ale też myślimy o wspólnej misji jakiejś małej sondy na Marsa wspólnie z JPL. Równolegle natomiast my myślimy także, a nawet szybciej, o tym, żeby nasza aparatura zaczęła badać Księżyc. wystosowaliśmy taki apel do przemysłu, do naszych naukowców, jaką misję kosmiczną mogłaby Polska zrealizować samodzielnie. I tu największą popularnością cieszył się właśnie Księżyc. Po kilku miesiącach burzy mózgów, konsultacji, mamy opracowany pomysł na sondę, która krążyłaby wokół Księżyca i skanując jego powierzchnię wiązką promieni podczerwonych, wynajdowałaby surowce takie szczególnie cenne, z których można by pozyskiwać wodór, tlen, bardzo ważne w przypadku zakładania stałych baz. Oczywiście Amerykanie musieliby nam pomóc i wystrzelić taką sondę w pobliżu Księżyca i o tym właśnie między innymi rozmawialiśmy z Billem Nelsonem, administratorem NASA, w ciągu jego wizyty w Polsce kilka dni temu. Dalsze plany to byłoby już wysłanie małego łazika, ale też może instrumentu, który by astronauci w misji Artemis 4 zawieźli na Księżyc. NASA ostatnio taki konkurs ogłosiła na instrumenty badawcze, które astronauci na Księżyc zawiozą i na pewno Polska do tego konkursu wystartuje. Jako Polska Agencja Kosmiczna postaramy się skoordynować tutaj udział naszych firm i instytucji naukowych, żebyśmy mogli w tym konkursie wygrać i taką aparaturę dostarczyć. No to przypomnę w takim razie, tutaj dopowiadając do prezesa Wrochny, trwa złota era eksploracji kosmosu i nie może w niej zabraknąć Polaków. Tak właśnie kilka dni temu powiedział szef NASA Bill Nelson, wspominany przez prezesa Wrochnę, który odwiedził nasz kraj i siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej. Teraz pytanie do Artura odnośnie tej komunikacji, 90 minut opóźnienia, no im dalej, tym dłużej, no po prostu. Stąd też prawdopodobnie poleganie na sztucznej inteligencji, żeby autonomiczne systemy działały, zanim sygnał dotrze, no bo my nie zdążymy zareagować na bieżąco, nie ma szansy. Ale chodzi o myślenie niestandardowe. Już samo używanie tych algorytmów AI no jest przełamywaniem barier komunikacji, ale pamiętam, ty też opowiadałeś w jednym z wywiadów, że do projektowania osłony jednego z teleskopów, która miała być z folii, żeby zmniejszyć ciężar, zatrudniłeś mistrza świata w origami. No to nie przyszłoby raczej większości osób do głowy. A jakie proste w praktyce? Powiedz nam o takim myśleniu, bo to rozwija horyzonty, bardzo poszerza. No więc oczywiście sztuczna inteligencja musi nam pomagać i Polacy też są świetni w rozwijaniu sztucznej inteligencji. I tu, no tylko, że muszę sprostować, że sztuczna jest różnica między tym, co ludzie myślą teraz, o sztuczna inteligencja, ChatGPT, ale to nie jest ta inteligencja, bo ona tylko ci mówi o tym, co już było napisane, co jest na internecie, a my wymyślamy zupełnie nowe rzeczy, prawda? Których jeszcze nie było. Więc w wypadku tej folii, no to jest to bardzo trudna sprawa z rozwijaniem takiej folii w próżni, prawda, bo zbierają się malutkie bąbelki powietrza. One potem chcą wyjść z tej folii, mogą ją rozerwać, prawda. Ta folia może eksplodować w kosmosie, a musimy ją właśnie złożyć w jak najmniejszy, prawda, w jak najmniejszą objętość, żeby wynieść ją w kosmos. No i do tego właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby, no kto to składa dobrze, folię czy papier? No origami. I okazało się, że był mistrz świata w USA, na Uniwersytecie Minnesoty, a nie Japończyk, nie Chińczyk. To do niego się zwróciłem, no i on nam ten problem rozwiązał. On mi zaimponował tym, wiedziałem, że chcę tego człowieka, żeby pracował ze mną, bo gdy jechałem z powrotem na lotnisko po spotkaniu z nim, to tak mi złożył mapę, że to była taka kostka do gry w kasynie, prawda? Ale to nie było nawet to. Bo ja się go zapytałem, no dobrze, zrobiliśmy tą kostkę, no ale co teraz ja z nią zrobię? Ale on ją pociągnął z jednego końca i ona się pięknie sama rozłożyła. Także to jest, to już wiedziałem, że mam speca, dobrego speca w swoich rękach. A podasz jeszcze jakiś inny przykład, bo to było piękne z tą kostką, mapą i origami, wachlarzem, znaczy tą osłoną. Coś jeszcze takiego? No więc zaczęliśmy w ogóle budować tą osłonę, zrzuciliśmy się na trudniejszy pomysł, prawda? Bo przyszedł do nas do laboratorium, ja mieszkam, pracuję w laboratorium JPL, Jet Propulsion Lab, i tam, to jest w Kalifornii, w Pasadena, niedaleko Los Angeles, przyjechał do nas właśnie administrator NASA i chciał coś w tym momencie. Było oczywiście, odkrywamy codziennie wiele planet, które wyglądają tak jak Ziemia w innych układach słonecznych. No i on w rozmowie tam z moją grupą mówił, że no słuchaj, ale jak możemy zrobić zdjęcie takiej planety? Odkryliśmy taką inną Ziemię w innym układzie słonecznym. Pokażmy ludziom, co tam jest. Czy tam są kontynenty? Czy w nocy się palą światła? Czy oczywiście spektroskopiczne badania, żeby było wiadomo. Kosmici oglądają w telewizji. No więc właśnie. Ja mówię, zbudujmy taki teleskop, żeby to można było zaobserwować. No tylko, że no, to rzucił to wyzwanie, powiedział przyjadę za tydzień, powiedz mi, jak to możemy zrobić. No i jak przyjechał za tydzień, no to ja ze spuszczoną głową, prawda, z ogonem między nogami mu powiedziałem, że no niestety obliczyliśmy, ale taki teleskop musiałby być wielkości Stadionu Narodowego. I jeszcze nie tylko to, ale musimy ich mieć 27 na orbicie. No więc niestety, bardzo przepraszam. A on mi mówił, niestety, bardzo przepraszam, zaczynamy jutro, to jest ciężka sprawa, musimy, nie mamy czasu. No i zaczęliśmy pracować nad tym ogromnym teleskopem. On był oczywiście tylko możliwy od zbudowania z folii. Okazało się to wyzwanie niesamowite, niesamowicie trudne, ale w międzyczasie myśleliśmy, o, zróbmy coś, co jest trochę łatwiejsze i wtedy przerzuciliśmy się właśnie na tą zasłonę termiczną. Ochronę termiczną i to właśnie poleciało z tym James Webb Telescope. Także to pokazuje, przyjmij to wyzwanie, odważ się robić te wielkie rzeczy, a z nich właśnie pójdą te inne wynalazki, prawda? No to dobra opowieść, ale będzie ich 27? Czy nie? No na razie jest to, no ciągle jest nad jeden, tym pracujemy. Okay. Ale oczywiście też AI jest potrzebna, sztuczna inteligencja i to też myślimy, że nam w helikopterze pomogą Polacy, no bo on teraz leci szybko, on musi wlecieć tam, gdzie nie może wjechać łazik, czyli do jaskiń, do kraterów, zbliżyć się do ścian tych kraterów, prawda? Lecieć tam, gdzie no nie można dojechać, absolutnie. No ale nie możemy nim sterować, bo właśnie czasami sygnał zabiera 20 minut na Marsa, czyli 40 minut, żeby powiedzieć, on nam przesyła zdjęcie i gdzieś wlatuje w jakąś przeszkodę, a my mówimy stój, no to jest 40 minut. Tak, nie można latać, on musi sam myśleć. I tutaj są genialni programiści w Polsce, także mam nadzieję, że się do nas dołączą do tego programu. A jaki, panie prezesie, mamy horyzont planowania misji w Polsce? Czyli kiedy leci w kosmos to, co jest projektowane teraz? W tej chwili polskie firmy skupiają się przede wszystkim na różnych satelitach demonstrujących technologie i tutaj właśnie jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to nie tylko trzeba napisać odpowiednie oprogramowanie, ale trzeba też zbudować procesor, który będzie potrafił przetwarzać tak skomplikowane algorytmy i tutaj mamy już duże osiągnięcie. Polska firma KP Labs taki procesor opracowała. W tym roku jeszcze ma polecieć na satelicie Intuition One. Będzie wykorzystywany do analizy obrazów. Każdy obszar Ziemi będzie fotografowany w 150 filtrach, w 150 barwach jakby. Tak dużej ilości danych nie sposób przesłać na Ziemię, w związku z tym musi być opracowywana na orbicie. I temu mają właśnie służyć sztuczna inteligencja i specjalny procesor do tego zaprojektowany. I to w tym roku. 5 polskich firm i jedna uczelnia zamierzają wysłać satelity już w tym roku. Zapowiedzi na przyszły rok są jeszcze bardziej ambitne, a takie misje narodowe, jak ich mówiłem, no to budowa takich satelitów trwa kilka do kilkunastu lat. Myślę, że ten orbiter, o którym mówiłem, orbiter wokół Księżyca, to do końca dekady ma szansę polecieć. Jeżeli chodzi o instrument, który by zawozili astronauci na Artemis 3, który w 2025 roku ma lecieć, chyba już nie zdążymy. Artemis 4 zdaje się w 2027. Tu mamy duże szanse. Więc to jest skala małych lat do kilku, kilkunastu lat. A u ciebie, Arturze, jakie jest tempo wdrażania tego, nad czym pracujesz? Czy widzisz efekty tego po dekadzie, czy po 5 latach, tak jak kadencja polityczna, o której mówiłeś? No więc zależy, jak trudna jest ta technologia. U nas się pracuje, prawda, nad różnymi poziomami tej technologii. Jedna technologia się wdraża ją, bo potrzebna jest do następnej tej misji, którą już zaczynamy budować. Jednocześnie jak już planujemy tą misję dokładnie z trajektorią, gdzie ma wylądować, to też kończymy tą technologię, która no jeszcze jej nie było, ale jest za samym rogiem, prawda? Inne technologie już myślimy, aha, a po tej jaka będzie jeszcze większa misja, prawda? Jedna misja może być orbitująca. Na przykład teraz szukamy życia w tych wszystkich księżycach, które okazuje się, że mają oceany podskórne. No to dobrze, no to najpierw obserwujemy to z orbity. Tą technologię już kończymy. Potem lądujemy tam, chcemy się upewnić, jak gruby jest ten lód, jak musimy się przebić. To jest kwestia, prawda, następnych 10 lat. Też to już planujemy, już fundusze składamy na tą technologię. No ale tak jak mówiłem ci o tej zasłonie termicznej, ją, bo to było zupełnie coś innego. Nie z aluminium, nie z tworzywa, nie ze stali, nie z grafitu, tylko zupełnie coś innego. No to było śmieszne, bo ja zbudowałem pierwszy model tej zasłony 25 lat wcześniej. I to są właśnie te skale tego właśnie planowania tej technologii, prawda? I dlatego myślę, że jest genialny moment teraz, żeby Polska i NASA i Polsa wspólnie planowały te misje i nawet tą małą misję na Marsa, dlatego że no, w pewnych technologiach już jesteśmy bardziej zaawansowani, prawda? Więcej tych statków kosmicznych wystrzeliliśmy niż Polska. No to wspólnie róbmy tą misję i Polska wtedy będzie mogła przeskoczyć na ten pułap, prawda? Przez te technologie, które już my opracowaliśmy. I co jest bardzo ciekawe teraz, że dzięki wojnie na Ukrainie, dzięki tej humanitarnej pomocy, którą okazali Polacy, Polska jest sławna teraz w USA. Ciągle się mówi w wiadomościach o Polsce. Departament Stanu mówi NASA, pracujcie z nimi, bo oni są sojusznicy, prawda? NASA bliżej teraz, Polsa była w JPL. Przez 2 dni żeśmy robili taką burzę mózgów, w czym najlepsi są Polacy, w czym najlepsi są Amerykanie, jak to możemy połączyć. I na końcu tych 2 dni JPL, czyli ten Jet Propulsion Lab, ten centrum NASA, zdecydowało, świetnie jesteście, zróbmy nawet tą misję małą na Marsa i to będzie polska misja. To nie będzie misja NASA, będzie polska misja pod polskim szyldem z udziałem NASA. Także mam nadzieję, że to też ten program pójdzie do przodu. No, jakieś tam fundusze trzeba na to znaleźć, ale to są, już nie są te fundusze, które kiedyś trzeba było mieć, które były nieosiągalne. Jak się nazywa ta misja? Tylko powiedz nam. No więc co my robimy... Ta Polska na Marsa? No więc na razie się nazywa, planujemy polską misję na Marsa. Co my robimy w NASA? PPNM. No znajdziemy coś dobrego. No dobrze. Ale co my robimy i co by było fajne, to by właśnie była jak ta misja, zanim ona poleci, tak jak było z Curiosity czy z Perseverance, ogłaszamy konkurs, przyjmujemy... No, Curiosity wpadła na ten pomysł chyba 14-letnia dziewczynka i wybraliśmy jej pomysł, prawda? Mhm. Ogłośmy konkurs w Polsce na nazwą tej misji. Panie prezesie, mamy nazwę misji? Jeszcze nie mamy, konkurs, to jeszcze nie jest ten etap. To jeszcze nie jest ten etap. Jak będziemy mieli bardziej sprecyzowaną samą tą misję, będziemy wiedzieli dokładniej, jak ona wygląda, jakie są jej cechy, wtedy na pewno taki konkurs ogłosimy. I ja mam nadzieję, że tutaj Polskie Radio nam pomoże w rozpropagowaniu i zorganizowaniu tego konkursu, no, oczywiście. Z przyjemnością. Łazik, Bielik, lądownik, Kondor, tak, wszystko oczywiście, ale czy na przykład, nie wiem, właśnie helikopter Husarz, ale co wiemy o tej misji? Z czego ona będzie się składać? Na czym polegać? Polska misja na Marsa. No więc może ja odpowiem. Dobrze, oczywiście. Co my byśmy chcieli zrobić ze strony NASA, no to świat się zmienił, bardzo się zmienił w kosmosie. My kiedyś wysyłaliśmy, przepraszam za mój polski, ale mieszkam w Stanach od 45 lat i ten mózg czasami mi się przekręca na angielski, prawda? Ale co jest innego w kosmosie? To jest innego, to samo, co się stało z komputerami. Najpierw to były ogromne pokoje, które tylko sobie ogromne instytuty mogły pozwolić. To były te superkomputery, prawda? Za setki milionów dolarów. Potem się zrobiły mniejsze komputery wielkości szafy, potem się zrobiły stacjonarne komputery, a teraz te komputery mamy w tych komórkach, tak? To samo dokładnie stało się z kosmosem. JPL ciągle buduje te ogromne statki kosmiczne, które ważą 6, 5, 4, 3 tony. Ogromne i one kosztują miliard dolarów, ale już prywatne firmy i nawet uniwersytety wystrzeliwują te tak zwane CubeSaty, małe statki kosmiczne i ta misja, którą chcemy budować razem z Polską, by właśnie użyła taki polski małego satelitę, którą tam już w tej chwili polskie firmy budują, prawda? Ona by poleciała na Marsa. Naszym priorytetem w tej chwili takiej misji, myślę, byłoby badanie atmosfery Marsa. Okazuje się, że wiemy już sporo dzięki łazikom, lądownikom o powierzchni Marsa. Wiemy, gdzie jest lód, gdzie możemy eksplorować wodę. Wiemy, jaka jest temperatura gleby. Wiemy, gdzie kiedyś były oceany, gdzie kiedyś płynęły rzeki, były jeziora. Jakiego rodzaju skały mamy. Przywieziemy próbki z powrotem. Czego nie wiemy, to nie wiemy dużo o atmosferze. I to jest bardzo ważne, jak będą mieli być astronauci. Ile jest w niej kurzu, jaka temperatura, jak ta temperatura się zmienia. Ile jest pary wodnej, jak ta para wodna się zmienia sezonowo. Super ważny element. I na to i Polacy, i Amerykanie mogli zbudować by instrumenty. I to byłaby... Ale to jest tylko przykład takiej misji. W tej chwili właśnie zacieśniamy te nasze pomysły. Wspólnie Polacy spotykamy się tam co parę tygodni na telekonferencji, dyskutujemy o tym i zacieśniamy tę misję, jak ona ma wyglądać. To jeszcze, panie prezesie, doprecyzujmy, jaki jest horyzont czasowy tej misji? To myślę jest następna dekada. Tak patrząc na te nasze ambicje, to ta dekada jest dekadą księżycową. Następna dekada byłaby dekadą marsjańską. Dobrze. No to już jest jakiś konkret. Arturze, eksploracja kosmosu i jej fazy. Tak jak mamy myśliwce piątej generacji, słyszymy takie terminy wojenne w przypadku tego, co obserwujemy na Ukrainie. A czy eksploracja kosmosu też ma jakieś generacje po sobie następujące? Czy jesteśmy w fazie numer jakiejś tam tak. teraz? No u nas się mówi teraz, że to jest faza 4.0. Wkraczamy powoli do fazy 5.0. 4.0 dlaczego? 1.0 to było, prawda, byli Rosjanie i Amerykanie, ścigali się w tym kosmosie, było lądowanie na Księżycu, były te dwa mocarstwa. W fazie drugiej dołączyły się inne kraje, prawda, byli Francuzi, byli Włosi, teraz Chińczycy się dołączyli, prawda, były te kraje. W fazie trzeciej były też korporacje, Lockheed Martin, Northrop Grumman, prawda, te większe firmy. A teraz jest czwarta faza, w której są nawet małe firmy i są właśnie firmy polskie. Mówimy o demokratyzacji kosmosu, że każdy może tam polecieć, bo te koszty tego kosmosu się o wiele zmieniły. Faza piąta właśnie, to ja myślę, że będzie wysyłanie tych małych statków kosmicznych przez globalne porozumienia, bo ten kosmos, jeżeli chcemy lecieć daleko, to z kolei to są wszystko dosyć drogie misje i w tych myślę, że powinno współpracować ESA, NASA, właśnie Polska, wszystkie te kraje, które chcą się do nas dołączyć. No i już przechodzimy do tego punktu, gdzie możemy obserwować. Sklepy mogą sobie wysyłać satelity, żeby sobie obserwować, kto jak dojeżdża na twój parking, żeby coś kupić. To jest rzeczywiście ciekawa perspektywa. Panie prezesie, czy jak pamiętamy film z Bruce'em Willisem i spółką Armageddon, że będzie wielka zagłada i można jej uniknąć, lądując na asteroidzie i ją starając się rozwiercić. Potrzeba górników, w tym my jesteśmy dobrzy. No taki żart oczywiście, ale czy Polska współpracuje z innymi światowymi partnerami, na przykład taką amerykańską agencją kosmiczną o akronimie NASA w ramach obrony przed potencjalnymi zagrożeniami właśnie które mogą zniszczyć naszą planetę. Tych zagrożeń można się spodziewać z kosmosu, gdzieś z odległego kosmosu może rzeczywiście nadlecieć jakaś asteroida, która nam zagrozi, ale niestety tych zagrożeń generujemy też coraz więcej sami. Na orbicie jest już duży tłok, grożą zderzenia między satelitami, grożą upadki jakichś szczątków na Ziemię i tutaj Polska zbudowała sieć teleskopów i jednego lasera, teleskopy rozmieszczone na całym świecie, na wszystkich kontynentach, śledzą to, co się dzieje na orbicie. Pracujemy w ramach europejskiego konsorcjum EUSST, SST od Satellite Survey and Tracking, czyli obserwowanie i śledzenie, odkrywanie i śledzenie satelitów. Obserwujemy, co się dzieje, ostrzegamy przed możliwymi zderzeniami, przed możliwymi upadkami. Robimy to zarówno w ramach współpracy europejskiej, ale też niedawno podpisałem umowę z szefem US Space Force, generałem Dickinsonem, o wymianie danych w tym zakresie. Te teleskopy także mogą obserwować nadlatujące asteroidy z kosmosu, ale dzisiaj znacznie większym zagrożeniem jest to, które generujemy sobie sami. I tu rzeczywiście jesteśmy jednym z liderów w Europie i odgrywamy coraz większą rolę. Bardzo dziękuję, panie prezesie. To jeszcze pytanie do Artura. Mieliśmy wiele różnych science fiction twórczości, książek, filmów. To działa na wyobraźnię. Odyseja kosmiczna. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Odyseja kosmiczna 2001. Nie wiem, czy Arthur C. Clarke miał takiego rodzaju wyczucie, czy był wizjonerem, ale tamten monolit pierwotnie znaleziony na Księżycu, drugi pojawił się między Io a Jowiszem i Księżycem Io i Jowiszem. I mówił, że zostawcie Europę w spokoju, bierzcie sobie cały kosmos, ale Europa, inny satelita, inny księżyc Jowisza musi zostać nienaruszony, bo tam jest coś. Tak. Trafił? No, trafił niesamowicie, ale z nim współpracował ktoś od nas, z JPL, który się nazywa Gentry Lee, z którym ja rozmawiam prawie codziennie, gdy mamy nad następnym helikopterem, nad tymi małymi helikopterami. On jest chief engineer u nas i on pojechał na, gdzie oni tam to pisali, na Ceylonie, czyli w... jak Sri Lanka. Tak, Sri Lanka. I siedzieli tam przez rok, pisali ten scenariusz do tego filmu i tą książkę. I on był konsultantem do tego, także też no, miał trochę pomocy od kogoś, kto się zna na tym fachu. Gentry był dowódcą lądowania pierwszych tych lądowników na Marsie, które się nazywały Wikingi. A jeżeli chodzi o science fiction, to wspomniałeś Armageddon, ten film z Bruce'em Willisem. Ja też naciąłem się bardzo na tym filmie, to bo wezwali mnie, żebym był konsultantem do tego filmu. Tak? Oh. Mówiliśmy o foliach, więc zapytali się mnie, aha, chcemy ci pokazać, jaki robimy film, czy mógłbyś z ramienia NASA być konsultantem? No to ja byłem oczywiście zaszczycony, podniecony, fajnie, Hollywood jest niedaleko nas, tam w Kalifornii, zaprosili mnie do studia, podjechałem, no i powiedzieli mi, co robimy? Wiercimy dziurę, Bruce Willis tam jest, wierci dziurę, a potem wstawia bombę atomową, prawda? Ale fajnie, co o tym myślisz? No ja mówię, this is the most stupid thing you could do, prawda? To jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. No tak, bo wtedy robisz z jednej asteroidy, robisz 1000 i wtedy upewniasz się, że zakłada Ziemi. I oni mówią, no ale co byś mógł zrobić? No jak będziecie kiedyś powtórkę z tego filmu oglądali, w 8 minucie właśnie ja im dałem model rozwijającego się tam w 8 minucie na tym stole, rozwija się taki żagiel kosmiczny. Zobaczcie, to jest właśnie, ja chciałem zasugerować, że są lepsze, bardziej pokojowe rozwiązania. Ale jednak musiał wiercić Bruce Willis. No to oni przyjęli to do wiadomości, no i wtedy przekonałem się, że oni chcieli mnie, żeby na końcu filmu napisać, że byli konsultanci z NASA, co nie znaczy, że przyjęli cokolwiek, co im mówiłem. Znamy tę historię, bardzo dobra także anegdota nie na zakończenie. Uważaj, Rafał, jak będą chcieli konsultować. Polacy wszyscy uważajcie. Dobra, nie wiercimy. Nie konsultujcie z Hollywood. Nie wiercimy, i nie wiercie. Nie konsultujemy. Dobrze, chodzimy tylko do kina, żeby oglądać, ale nie konsultujemy. Bardzo dziękuję. Idealne podsumowanie w takim razie naszej kosmicznej rozmowy i tego bujania już nie w obłokach, bo tam przecież próżnia. Próżnia, zimno, absolutne zero i jeszcze bez dźwięków, więc pozostaje wyobraźnia. Może być science fiction, może być taka prawdziwa, jak wy pracujecie w NASA, może być taka, jak my pracujemy w Polskiej Agencji Kosmicznej. Mieliśmy przedstawicieli obu tych